digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Feltűntek a karácsonyi díszek között a ledes lámpák, nem tudom, hogy láttátok-e. És ennek kapcsán én arra gondoltam, hogy beszélgessünk már egy kicsit, igaz, hogy nem annyira számítógépes világ, meg mobilos világ lesz, de a ledekről, a ledes lámpákról. Ez egy új technológia viszonylag, ami most be fog kerülni majd a köztudatba és a köznapi technikáink közé. De jó, hogy itt az asztal körül több mérnöki képzettségű ember is, úgyhogy a LED az nem egy új technológia, nem? Tehát a light emitting nem dió, a LED. Tehát a fénykibocsátó dióda, az egy régi dolog. Nem a LED az új, hanem a ledekből képzett lámpa, mint fényforrás, hát mint világításra használt eszköz. De eddig is világítottak a ledek, nem? Hát csak nem olyan fényerővel. Nem olyan fényerővel. Igen, információ kijelzésére használták, mondhatjuk így röviden. Most meg fényforrásként is. Uh-huh. És a körúton láttam egy üzletet, ahova ki is tettek néhány ilyet. Sötétben egészen nagy fénye van ezeknek a ledes lámpáknak. Azért még van hova fejlődniük fényerőbe. De komolyan olyan volt, mint hogy egy fényszóró lenne. Most a legújabb ledekkel már csodákat tudnak nekem. Én nagy bringás vagyok, és szeretek éjszaka biciklizni, és nekem csinált egy barátom. Tiszta a levegő, kisebb a forgalom, kevesebben akarnak elütni, és jó sok villogóval itt tele vagyok pakolva, és akkor látnak engem is, de hát én kevésbé láttam, tehát az összes ilyen bicikli lámpa nem ér semmit. Te vagy a megvalósult szifi egyébként. Igen, és akkor mutatott egy barátom, hogy tud-e, megmutatta a saját lámpáját, és nem akartam elhinni, úgyhogy amikor megláttam ezt, rögtön rendeltem magamnak, és csinált nekem egyet. Egy darab 3 wattos LED van benne, aminek akkora a fényereje, hogy 70-80 méterre előre világít nekem az úton, és elég rendszeres probléma az, hogy a szembejövő autók rám villognak, hogy kapcsoljam le a reflektoromat. Na, szóval én azt láttam ebben a körúti üzletben is, hogy sokkal nagyobb az a úgymond teljesítményszorzó, amit a kompakt fénycsöveknél már láttunk, megszoktunk, hogy körülbelül négyszeresét számolhatjuk az izzólámpák teljesítményénél, illetve hát negyedét vagy ötödét számolhatjuk. A ledeknél meg van ez időnként 10-szeres, meg 15-szörös is ez a szorzó. Igen, viszont egyet felejtünk el sokan, hogy a ledeknek az a fénykúp, amiben világít, fénycsóva. Vagy fénycsóva, igen, az sokkal keskenyebb, mint a hagyományos izzó. Hagyományos izzó, hogy ez minden irányba egyenletesen sugároz. A LED az pedig nem. Tehát ez egy helyi megvilágításnak jó, de általános megvilágításnak, hogyha valamilyen optikai segédeszközzel, például egy lencsével előtte szétterítjük ezt a fényt, akkor már közel sem olyan jó a leányzó fekvése. Tehát bizonyos feladatokra, mint például reflektor, például egy biciklilámpa, arra jó, de azt kell, hogy mondjam, hogy például egy szobába belógatok egy, tudom én, 15 wattos ilyen LED csoportot középre, attól nem fog nekem fényárban úszni a szoba, hanem alatta valószínű, hogy lesz rendes fény, viszont azon kívül, ahol ez a fénycsóva nem jut el, nagyon nem lesz rendes fény. Én nagyon kíváncsi vagyok erre egyébként, mert a nagy áruházakban megjelent ez, mint egy ilyen termékcsoport, és ugyanolyan foglalata lehet megkapni, mint eddig a kompakt fénycsövet meg az izzót. Éppen most építek konyhabútort, és nézegettem, hogy milyen lámpát szereljek, és próbálom környezetbarátra venni a figurát. És például mosogató fölé? Igen, mosogató fölé, és vettem próbaként ilyen izzókat, és ugye már az első az, hogy horribilis ára van, tehát kb. 6-8-10-szeres ára van egy olyan izzónak, ami gyakorlatilag egy foglalat, és van benne 10-15 darab LED. A probléma, hát igen, új. De a probléma az, hogy ezek még azok a régi típusú gyenge fényű LED-ek, amivel vettem egyet, és mondom, úristen, hát hiába fogyaszt ez nekem 1,2 wattot, hogyha nem látok vele semmit. Tehát be kell tenni belőle a tizet, hogy ugyanúgy lássa. Igen, tehát most reménykedhetünk abban, mivel be lesz tiltva az Európai Unióba a hagyományos villanykörte. Talán 2000, az izzó maga, az 2012-től, úgyhogy végre előveszik talán a fiókokból a különböző ilyen eddig az áram miatt félretett ilyen projekteket, hiszen én már a 80-as években a rég megszűnt Delta című újságban olvastam, hogy már akkor voltak olyan LED technológiák, hogy komplett reklámfeliratban betűméretű dolgokat tudtak belőle csinálni, úgyhogy egyetlen LED volt gyakorlatilag egyetlen félméteres betű. Egy picit még a technikájáról, ugye a kompakt fénycsőnek is volt valamekkora mellékesen megtermelt hője. Tehát azért elvileg nem kellett volna olyan nagyon forrónak lenni a kompakt fénycsöveknek, de mégis időnként egy picikét melegedett. A kompakt fénycsőben van egy nagy frekvenciás kapcsolóüzemű tápegység, ami egyébként hőt termel. Na most a ledeknek ezzel szemben viszont nem szabad, hogy hőt termeljen, igaz? való, tehát ez igaz, hogy kevesebb, kisebb veszteséggel üzemel a ledes fényforrás, de még egyszer mondom, hogy a technológiából, vagy hát magából ebből a fénykibocsátó része, az egy viszonylag jó fókuszált fényt állít elő, ilyen módon nem teljesen tudja helyettesíteni a kompakt fénycsövet, sem a hagyományos. De soha lámpát. Nem is fogja helyettesíteni? Mert mondom, amit én a két szememmel láttam, az elég erős fény volt. Az rendben van, hogy erős fény, de az a kérdés, hogy ennek a fénynek mekkora széttartása, hogy mennyire világít be egy helységet. Ha egy zseblámpával szembeállsz, az is elég erős fény, hogyha szemedbe világítasz vele, de ahhoz elég karcsú, hogy mondjuk egy szobába kellő fényt biztosítsál ahhoz, hogy ott élhető tered legyen. Na szóval az a kérdésem, hogy ez a jövőben sem lehet egy ilyen pót fényforrás, hiszen a ledeket eddig tényleg így szoktuk meg, hogy adatkijelzéssel használjuk, tehát nagyon pici fényerejű valami, és ehhez képest, amit most látunk, ami most bejön, és már foglalatokba teszi, ezért ez jelentős elmozdulás. Biztos, hogy nem végleges, mert eleve már hallottam ott, hogy most már létezik ledes köztéri világítás is. Tehát most már elérhető Magyarországon, hallottam valahol, szereltek fel olyan utcai világítást, ahol a hagyományos ilyen nátrium meg egyéb izzókat már lecserítik ilyen ledesre. És hát nagyságrendekkel, ugyebár kisebb a fogyasztás, de még nem láttam működésként, hogy ugyan már mennyi fénye van. Tehát itt a probléma, hogy itt vannak ezek a ledek, hogy így amikor az ember nézi, hű, olyan nagy fénye van, most én például próbaképpen vettem egy ilyen kültéri ledes izzósort ilyen karácsonyi világításnak. Erősebb a fénye, mint ezeknek a hagyományos izzósoknak, viszont ahhoz már túl erős a fénye, hogy az ember olyan jó esően nézzen rá, mint egy karácsonyi fénynek, ennek már zavaron erős a fénye, de hogy ezt használjam világításnak, ehhez még kevés. A karácsony előtti utolsó műsort ma is a hírsziporkákkal és Dragon György legfrissebb híreivel kezdjük. Aztán a Windows 7-es premierrel kapcsolatos minisorozatunk utolsó darabjában Spányik Balázs meséli el, hogy mi tetszik neki az új rendszerben és mi nem. Olasz politikusról a netidőkben, avagy hogyan lehet könnyen szerezni párt szimpatizánsokat a közösségi oldalakon. Erről hallunk Kovács Tücsi Mihálytól. Népszerűség egyetlen gombnyomásra. Hogyan lehet reklámokat bekötni a blogunkba vagy weboldalunkba? Egy nyílt forráskódú rendszert mutat be Borák András. Végül következzen egy jelentés módosulás az Infószótárban Bódi Zoltántól. Az USB körül minden mindennel összekeveredik. Mindenről itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a netidőkben. És az óév utolsó előtti műsorában kicsit lazásabban ülünk itt az asztal körül, mindenkinek van már egy mikrofonja, és ennek többen is örülnek. Mellettem Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahoj, paplacsek! Mellette Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét! És mellette Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Én pedig a műsor házi és rendszergazdája vagyok, Szilágyi Árpád. És akkor hadd ajánljam a hallgatók figyelmébe a www.netidők.hu címet, ahol is a Netidők weboldalát és a teljes hangarchívumát találhatják meg. És akkor a vonal túlsó oldalán Dragon György, hírsziporka mesterünk, aki hát elég érdekes dolgot talált azzal kapcsolatban, hogy mégiscsak megvalósítják a $100 laptopot. Ezt jó fél évvel, vagy talán egy évvel ezelőtt már temettük is. Igaz, kedves Gyú? Maximális tiszteletem mindenkinek. Hát jó ideje pletykálkodnak már az üzletág résztvevői arról, hogy lesz $100 laptop, vagy notebook, vagy netbook, vagy hívjuk akárhogy is. De gyakorlatilag az eddigi kísérletek volt, például ez a kezdeményezés, ami minden gyermeknek egy laptopot, meg az Intelnek is volt az a Classroom PC-je, tehát ezek úgy próbáltak $100-osak lenni, de nem jött össze nekik a dolog. Most a dolog egy kínai cégnek összejött, és önmagában nem ez a félelmetes benne, hogy $99 árulják a készüléket, mert hát az egy ár. Viszont a processzora is kínai. És kinek szállják ezeket a gépeket? Mert gondolom, hogy ez is fontos. Mi a gépnek a neve? Az a neve, hogy Cseripál Afrika. És ez most mit jelent? Hát szerinted kinek szánják a gépet? Afrikai gyerekeknek? Afrikaiaknak szánják a gépet. Így pontosan, tehát ez egy deklarált céljuk, hogy az afrikai szubkontinens, vagy afrikai kontinens annyira el van maradva informatikailag, hogy majd talán ez a $100 notebook meghozza, vagy netbook meghozza az áttörést, mert ezt már talán az afrikaiak is meg tudják majd fizetni. Mert gondolom, hogy azért Ázsiában sincsenek olyan nagyon jól eleresztve az ottani diákok. Hát el tudok képzelni egy-két országot, nevezzük nevén Kambodzsát, Laoszt, vagy az egykori Burmát, aminek manapság már valami más neve van, de gyakorlatilag ott is nagyon nagy a szegénység, Afrikában is nagyon nagy a szegénység, viszont $100 az tényleg nem egy olyan hatalmas nagy összeg, bár hozzáteszem, hogy ilyenkor mindig jönnek az ellendrukkerek, akik azt mondják, hogy $100 inkább rizst, meg tésztát, meg ételt kéne adni azoknak a fiataloknak. Tehát hosszú távon az ilyen típusú befektetés, amivel megtanulják az új technológiákat, a versenyképességüket növelik, ez szerintem sokkal többet használ, mint amennyit árt. Ahogy szokták mondani, ez egy horgászbot inkább, és nem a hal. Pontosan. Ez egyébként egy 400 MHz-es MIPS 2-es architektúrájú készülék. Erről beszéltünk már talán egy-két adással ezelőtt is, hogy nem az Intelnek meg az AMD-nek az elterjedt 386-os architektúrái fogják a $100 netbookokat előrevinni a világban minden bizonnyal, hanem a ennél olcsóbb más architektúrán alapuló gépek. Az egész gép abszolút kínai gyártmány, tehát processzorostól, memóriástól, mindenestől, kemény 2 gigabájtos háttértárolója van, és azt ne felejtsük el, hogy a netbook forradalmat okozó PC is 7 hüvelykes megjelenítővel jelent meg annak idején. Ez a készülék is egy 7 hüvelykes megjelenítővel jelenik meg. Hát még bármi is lehet belőle. Kíváncsi vagyok, hogy ez a gép az afrikai célközönség ellenére megjelenik-e majd Európában is, például nálunk. Én el tudom képzelni, hogy itt is lenne rávevő. Én úgy láttam a honlapjukon, hogy ezt nem arra, nem jótékony célokra szánják, hanem valószínűleg forgalmazni akarják a készüléket, így minden bizonnyal Európában is kapható lesz. Az operációs rendszer ugye Linux is futhat rajta, illetve Windows CE. Mind a kettő létezik mindenféle nyelveken, tehát ez nem okozhat gondot, akár egy magyar verzió. Mert magyarul is beszélt ez a készülék bármikor. Hozzá lehet ezt tenni valamit? Egy apróságot éppen napokban olvastam, hogy nemzetközileg is bemutatták egy mobiltelefongyártó által kialakított netbooknak a prototípusát, amely a jóslatok szerint jövőre hát jelentősen meg fogja változtatni a netbook piacot, de amiért idehoztam ezt az egész dolgot, hogy ez nem 100, hanem az előrejelzések szerint jelenleg $1000 körüli kategóriába tartozik, tehát a maximum prémium kategóriában fogják ezt forgalmazni. Valószínűleg nem Afrikában forgalmazni. Valószínűleg nem Afrikában, hanem inkább az európai piacnak szánják, és jellemzően a mobiltelefon társaságok körében és az előfizetők körében. Egyébként érdekes, hogy ezt említett Zoli, lévén a HTC-nek van egy HD2 típusú okostelefonja, ami 1000 MHz-es processzorral sokkal nagyobb teljesítménnyel rendelkezik, mint ez a számítógép, viszont 10-szer annyiba kerül. Tehát már ott tartunk, hogy a mobiltelefonok jóval nagyobb teljesítményűek, de jóval drágábbak is, mint a számítógépek, ki hitte volna ezt mondjuk 5 évvel ezelőtt. Valóban az első lépéseket egyébként meg lehet tenni egy ilyen egyszerűbb masinával is. Internetezni, irodai munkát, tehát szövegszerkeszteni mindenképpen lehet majd egy ilyen. És hatalmas nagy előnye, hogy nagyon könnyű, tehát könnyen vihető egy hátizsákban az iskolai könyvek mellett például egy diáknak. Tehát nagyon praktikus tud lenni. Az első lépéseket említettem az előbb, akkor első csapásokat is említsünk meg, az a robottal kapcsolatban, ami átkelt az óceánon. Hát nagyon érdekes a történetnek a lényege, ugyanis úgy hívják a kedves kis robotot, hogy Crimson Knight, ami ugye karmazsin lovagot jelent, ami hát karmazsin az egy ilyen vöröses színű történet, vagy egy ilyen pirosas, hogyha remélem ott bólogatnak az urak az asztal körül, mert nem látom őket. Ja, abszolút, mindenki bólogat. Ha jól emlékszem, viszont maga a robot sárga. Ehhez képest ezt a sárga robotot ezt New Jersey-ben bocsátották vízre, és szép nagy, az egyedüli vörös, ami rajta van, az az R betű, hát a farkincáján, ha lehet ilyet mondani, ilyen repülőgépes hasonlattal élve, és ez a kis robot, ez elindult a két ország között, tehát New Jersey-ből Spanyolország felé, 225 nap alatt 7400 kilométert tett önmagában meg, tehát soha nem kellett őt feltölteni, nem kellett tankolnia, nem kellett megállnia. Napelemes? Folyamatosan adatokat gyűjtött, nem napelemes. Akkumulátorokról ment, illetve kihasználta az áramlatok sodrási erejét. Tehát amikor olyan helyszíne érkezett, ahol az áramlatok megfelelő irányba sodorták, akkor kikapcsolta a meghajtását és hagyta magát sodortatni a víz által. Egyébként néha a fő energiát az fogyasztotta belőle, hogy néha föl kellett emelkednie a vízfelszíne, hogy a műholdaknak le tudja adni az adatokat, amiket gyűjtött, lévén ez nem csak egy egyszerű robot volt, ami átkelt a tenger alatt, hanem ez mindenféle adatokat gyűjtögetett tengeráramlásokról, a víznek az összetételéről, a áramlatok sebességeiről, a sótartalomról és nagyon-nagyon hasonló dolgokról. Tehát hát akkor ez mérnöki szempontból is egy nagy teljesítmény, egy ilyen nagy távolságot megtenni egy pici robot, automata robotként. Igen, most méretben körülbelül egy olyan 3-4 méter hosszú ilyen torpedót képzeljünk el, tehát egyáltalán nem egy ilyen robosztus készülékről van szó, és teljesen önállóan teljesítette az útvonalat, tehát még arról sincs szó, hogy ott végig úszkáltak mellette ilyen kísérőhajók, vagy mit tudom én, egyéb ilyen hasonló történetek, nem, ott vízre tették még valamikor júniusban, és most egyszerre csak Spanyolországban partot ért, jelezte a műholdnak, hogy én partot értem Spanyolországban, szépen kiszaladtak érte a New Jersey Egyetemmel együttműködő spanyol kutatók, meg is találták, föl is szedték, és valóban ott is volt. Tehát gyakorlatilag teljesen egyedül és autonóm módon teljesítette ezt a távolságot, és még egy tudományos programot is teljesített útközben. Köszönjük szépen, Gyú! Sziasztok! Szia! Folytassuk akkor a Windows 7 szágát itt a műsorban, mert hogy bő két héttel ezelőtt Spányik Balázs elkezdte ismertetni az újdonságokat a nemrégiben bemutatott új operációs rendszerrel kapcsolatban. Most egy kicsit a szubjektív véleményedre leszünk kíváncsiak. Mi az, ami tetszett, és mi az, ami nem? Összeszedegettem néhány olyan dolgot valóban, amit így pozitívnak találtam az elmúlt 4 hónapban, amióta elkezdtem használni a végleges verziót, illetve a negatívumokat, amik egyrészt nekem nem tetszettek, másrészt pedig gyakran feljövő olyan jellegű hibák, amikkel küzdenek az emberek. Tehát látszik a segélyvonal fórumban például, hogy az embereknek gyakran belefutnak ilyen jellegű problémákba. Mindenekelőtt én hadd kezdjem már a hibákkal. Nagyon durva hibák is vannak a Windows 7-esben, vagy azért ez az elviselhető kategória? Nem konkrétan hibának hívnám igazából, hanem hogy mondjam, tehát bizonyos dolgok egyrészt nincsenek szerintem teljesen jól átgondolva, nincsenek kiforva. Tehát látszik, hogy ez egy jó gondolat nyomán elindultak, csináltak valamit, de ez talán nem az igazi, vagy esetleg én nem tudtam hozzászokni. Tipikus példa az új tálca. Ugye a Windows 7-ben gyönyörű új tálcát kaptunk, amire az alkalmazások úgy ülnek rá, hogy csak az ikonjuk látszik, sokkal nagyobban, mint a régi, mondjuk a Windows XP tálcáján. És az összes ablak, ami egy adott alkalmazáshoz tartozik, az ez alatt az ikon alatt csoportosul, és úgy tudod elérni a különböző ablakokat, hogy rámutatsz az ikonra, megjelennek az előnézeti képek, és kiválasztod azt, hogy melyiket szeretnéd látni, az egére rákatintasz. Most ez szerintem tragikusan lassítja a munkát, tehát egyáltalán nem teszi hatékonyan az alkalmazások használatát, hogyha én szeretnék váltani két ablak között, akkor azt azonnal szeretném, és nem pedig kettőt-hármat kattintva csak azért, hogy egyáltalán eljussak az ablakhoz, amit látni szeretnék, hogy megjelenjen a képernyőn. Ehhez képest a Windows 7-ben ez most úgy működik, hogy valóban rá kell kattintani, csak az ikonra jön az előnézőképek, és akkor utána fogok következőre kattintani. Még mondjuk korábban a Windows XP-ben ugye ott volt az összes gombom a tálcán, az egyes futó alkalmazásoknak a gombjai, és egyszer csak rá kattintottam. Mondjuk ehelyett most is használtam akár például az alt tabot ugye a futóprogramok közötti váltásra, de néha azért jó az egész, hogyha úgyis az ember a kezében az egész, akkor gyorsabb, hogyha egyszerűen rákattint arra, amit szeretne. Nagy szerencse az, hogy vissza lehet állítani a Windows XP-ben megszokott tálca működését. Tehát csak egy kicsit el van dugva természetesen, mert nem teljesen egyértelmű, hogy ez a beállítás az, ami visszaállítja olyanra. De a lényeg az, hogy akár a teljes XP-s tálcát és a tálca működését vissza lehet állítani, például a gyorsindítás eszköztárral, amit ugye szintén eldugott a Microsoft már, hogy a Windows 7 tálcája az ezt is próbálja egybeolvasztani a tálca egyéb működésével, és az asztal megmutatásával, ugye erre volt egy külön ikonunk a korábbi Windowsokban, amit most szintén megszüntettek, hogy eldugtak, és ehelyett a képernyőnek a jobb alsó sarkába kéne minden az egeret, és oda kattintani ahhoz, hogy lássuk, hogy mi van az asztalon. Ezt is annak, aki évek óta a bal alsó sarokba kattint, mert ott volt eddig ez az ikvannas talpgomb közvetlen közelében, az nagyon nehezen szokik át szerintem a jobb alsó sarokba, úgyhogy én is inkább visszaraktam ide a bal oldalra ezt az ikont. Elkezdtük a kritikus elemekkel, de mondj egy olyat is, ami viszont igazán nagyon tetszik a Windows 7-ben. Két dolgot emelnék ki rögtön, az egyik az az, hogy mindent felismert. Nagyon-nagyon régóta nem emlékszem olyan Windowsra, ami úgy telepedít fel a számítógépemre, hogy nem kellett utána külön driverekkel vacakolni. Tehát gyakorlatilag úgy tudtam bemenni az eszközkezelőbe, amely összefoglalja azt, hogy milyen hardvereket lát ő az én számítógép konfigurációmban, hogy ott nem volt sem sárga felkiáltójel, sem piros kérdőjel, minden a számítógép konfigurációnak minden egyes darabját felismerte, és volt hozzá a drivere, ami azért is nagy szó, mert ez egy 64 bites verzió volt. Külön kiemelném, hogy az XP-hez képest sokkal-sokkal megbízhatóbb a 64 bites verzió. Érdemes már próbálkozni vele azoknak, akikben túlbuzog a kalandvágy, mert azért, akik nem értenek hozzá, azok inkább maradjanak még a 32 bitesnél, de már óriási előrelépés, hogy a 64 bites is egyre megbízhatóbban, és egyre kevesebb kompatibilitási gonddal működik. A másik, ami nagyon tetszik, az pedig az átratított intéző. Különösen azok számára, akik az XP-ből jönnek, ez eleinte szokatlan lesz egy kicsit, hogy megváltoztatták azt a bizonyos ablakot, amit ugye akkor látunk, amikor rákattintunk a saját gépikonra, a Windows 7-ben már számítógépnek hívják ezt az ikont. Viszont, hogyha egy kicsit hozzászokunk, egy kicsit elfogadjuk ezeket a változásokat, akkor meg fogjuk látni, hogy nagyon sok jó változtatás történt. Tehát például a címsorban, ugye, amit régen ugye úgy láttunk, hogy D2.per, programok per, Balázs per, képek per, akármi. Ez a felirat most már úgy jelenik meg az új intézőben, hogy minden egyes pontja ennek az úgynevezett útvonalnak kattintható, tehát egy kattintással tudok kiszalítni akár 3-4 mappa struktúrával kijebb, és elérhetem azon a szinten levő bármelyik mappát, tehát sokkal gyorsabban és közvetlenül tudok mappát váltani, mint régen. Ha visszatudtok emlékezni, akkor az X-ben volt az eszközkezelőben egy olyan gombunk, ez nem az eszközkezelőben, hanem az eszköztáron, az intézőnek az eszköztárján egy olyan gomb, amivel egy mappát tudtunk fölfelé váltani, és általában úgy váltottunk mappát, hogy ezt a gombot nyomkodtuk meg sokszor, akkor visszakerültünk általában a partíciónak a gyökerébe, és onnan indultunk el egy másik úton, hogy elérjünk egy másik mappába. Ez tulajdonképpen gyakorlatilag megszűnik a Windows 7-ben, mert szinte két kattintással oda tudsz kerülni, ahol szeretnél menni. Balázs az a Vistához képest más, mert ha jól emlékszem, a Vistában ugyanilyen. Így van, a Vistában ezt már megváltoztatták, és ugyanilyen. Én most azért hangsúlyozom különösen az XP-ről jövő emberek számára ezt a dolgot, mert múlt héten megbeszéltük, hogy az XP-ről váltanak elsősorban Windows 7-re, és én is ugye ezt az utat járom be, tehát használtam a Vistát, de az igazi váltás számomra az otthoni számítógépen most következett be, hogy elhagytam az XP-t, és inkább átálltam Windows 7-re. Bár egyébként egy mondatot hadd szúrjak be ide, hogy ugye együtt néztük meg a statisztikai adatokat, és ebben nagyon meglepő volt számomra, hogy az összes operációs rendszerből 18,8% Windows Vistát használ. Tehát annak ellenére, hogy nagyon sokat köszörültük a nyelvünket ezen a szerencsétlenül járt operációs rendszeren, mégis azért ez a 18, majdnem 19% azért elég komoly mennyiség. Tehát és hatalmas nagy rajongó tábora is van, ahogy egyszer ezt mesélted is, Balázs. Hát igen, tulajdonképpen azért eltelt 3 év a Vista kiadása óta, és volt ideje kiforni, megjelent hozzá 2 javítócsomag, már az első sokkal jobbá, sokkal használhatóbbá tette a Vistát, a második ezt csak megerősítette, úgyhogy tulajdonképpen ma a Vista nem egy rossz operációs rendszer, csak nagyon rossz hírneve van szegénynek a 2006-os, 2007-es afférok miatt, illetve hát most már itt van a Windows 7, amely mellett egy kicsit elszűkül szerintem. Meg egy kicsit behemót volt ahhoz képest, hogy milyen gépek voltak, ehhez képest talán a Windows 7 jobban igazodik ahhoz a gépparkhoz, ami a felhasználóknál van. Igen, a Windows Vista megjelenésekor talán annyiban megelőzte a korát, vagy hogy inkább úgy mondanám, hogy nem maradt egy generációváltás, vagy egy kicsit rossz időben jelent meg ahhoz képest, ahogy a számítógép konfiguráció generációváltása bekövetkezett, tehát hamarabb jött, és olyan hardvereket kívánt maga alá, amivel nagyon sokan akkor még nem rendelkeztek. Elmúlt 3 év, nagyon sokan váltottak között a 3 év alatt számítógépet, új konfigurációk van, modernebb gépeket használnak, amin ma már a Vista is, de a Windows 7 is gond nélkül fut, ezért sokkal kevesebb embernek jelent ez problémát. Na mesélj még ilyen felsorolásszerűen, mi az, ami jó, és mi az, ami rossz? Ami nekem nagyon tetszik még, az az egyetlen az, hogy ahogy megváltoztatták a Windows-nak a kinézetét, az alapdizájn is sokkal szebb lett, az, hogy tulajdonképpen bármilyen módon tudod nagyítani és kicsinteni az ikonokat, tehát hogyha valamit nem látsz, mert túl kicsi mondjuk egy nagyon nagy felbontású képernyőn, nagyon egyszerűen tudod nagyítani az ikonokat, például az XP-hez képest, a kontroll és az egérgomb, vagy az egérgörgő megnyomásával, vagy görgetésével, és akkorára álltad be, amekkorára kényelmesen szeretnéd. Tehát ebben teljes szabadságot kapsz. Aztán nagyon klasszak azok a bizonyos grafikai témák, amiket ígért Microsoft, és be is tartott tulajdonképpen, ami a megjelenését szintén befolyásolja a rendszernek. Tehát nagyon szép háttérképek vannak, jópofán alakítják át a képernyők színét ehhez, és folyamatosan adják ki az újabb és újabb témákat, amik hangban, képben, animációkban mind egyfajta egészet alkot, de jól néz ki, tehát tényleg érdekes. Továbbá van egy olyan érdekes funkció, amit én csak a napokban fedeztem föl, hogy meg tudja oldani azt például a Windows 7, hogy naponta lecseréli a háttérképet valamire egy adott témán belül. Tehát, hogyha van egy olyan témád, ami tartalmaz 7 háttérképet, akkor azokat mondjuk be tudod állítani, hogy naponta cserélges, és akkor minden nap egy másik háttérképet. Tehát ez igazából a dizájn része, de jó irányba mozdultak el az XP-től. Az XP-t nagyon sokan nem szerették azt a nagyon grafikus, nagyon kék dizájnját, illetve hát volt ott még szürke is, meg ilyen ronda zöld is, méhegzöld is. Ebből a szempontból szerintem az XP sokkal jobban letisztult, és nagyon szép lett. Aztán, ami még érdekes, ezek a bizonyos aero trükkök, amiket annak idején bejelentettek, és én azt gondoltam, hogy ez tiszta hülyeség, mert ez igazából soha senki nem fogja használni. Például, hogyha van egy ablakod nyitva a képernyőn, és ezt megfogod, és elkezded húzni a képernyő bal vagy jobb széle felé, akkor abban a pillanatban, hogy eléred az egér mutatóval a képernyő szélét, akkor azt az ablakot átméretezi félképernyő méretűre. Tehát kitölti a képernyőnek vagy a teljes bal felét, vagy a teljes jobb felét, attól függ, melyik irányba húztad. Ez állati hasznos például az én széles monitoromon, mert egyszerűen nem használom teljes képernyőben, és erről valamelyik korábbi műsorban beszélgettünk is. Nem használom már az alkalmazásokat teljes képernyőben, viszont ahhoz, hogy állítgassam, hogy most mekkora legyen, az egy kicsit kényelmetlen. Így meg egyszerűen csak kihúzom, már is beméretezi nekem akkorára, mekkora szeretném, és többletesen lehet használni. Balázs, a Windows 7-es hogy kezeli az otthoni hálózatokat, amiben mondjuk van egy vezeték nélküli rész is? Zoli, gondolatolvasó vagy, mert ezt akartam még negatívumként említeni, hogyha mondhatok egy nagyon komoly negatívot, akkor azt gondolom, hogy ez a hálózatkezelés. Tehát a Microsoft minden egyes verzióban próbál valamit újítani ezen a téren, és azt gondolom, hogy ez továbbra sem sikerül jól megoldani. Tehát én most nem kimondottan otthoni hálózatra gondolok, de teljesen igazad van, hogy ma már egyre inkább elfogadható, vagy teljesen elképzelhető az a felállás, hogy egy otthoni felhasználó akar két számítógép között valamilyen módon kapcsolatot teremteni. Ami közül mondjuk az egyik egy notebook, amiben van wifi modul, manapság már nem is lehet olyan notebookot kapni, amiben ne lenne. Van egy router, amiben van egy wifi modul, teljesen a mobiltelefonomban is természetesen van, olyat is már nehezen lehet kapni, amiben ne lenne wifi modul, tehát ez teljesen hétköznapi igény. Én nagyon szenvedek egyébként a korábbi verziójával, a Windows Vista-val, emiatt nagyon-nagyon szenvedek otthon. A Windows 7-ben van egy új funkciócsoport erre, vagy mondjuk úgy, hogy lehetőség, amit úgy hívnak, hogy Home Group. Ezt igazából mi még nem próbáltuk ki, hogy ez hogy működik. Elvileg arra való volna, hogy a te személyes mappáidból, tehát dokumentumok, képek, zenék, videók, ilyesmit, nagyon egyszerűen meg tud osztani a többi, az adott hálózatban levő többi számítógéppel. Na most nagyon egyszerűen az úgy néz ki, hogy generál neked a program valami kódot, azt meg kell osztanod a többi számítógéppel a többivel, és akkor ez már hallásra bonyolult, és benne az irodában ahhoz, hogy az egyik gépről átadjunk valamit a másik gépre, egy állományt, ahhoz még mindig inkább a Messenger-t vagy a Skype-ot használjuk, mert egész egyszerűen bedobom a Skype ablakba azt az állományt, és hamarabb ér át a másik gépre, mint hogy egyáltalán megnyissam a hálózati kezelő ablakot, abban elinduljon a hálózati számítógépek felismerése, és akkor még arról nem is beszéltünk, hogy be tudok elépni arra a gépre, amit megtalálom a gépet, be tudok rálépni, vagy jelszót kér, nevet kér. Tehát azt gondolom, hogy ez a része még mindig nem az igazi. Ráadásul az XP-s gépek nem teljesen jól látják a Windows 7-es megosztást, ott is babrálni kell a beállításokkal. Úgyhogy itt még van azért mit reszelni, azt gondolom. Hát biztosan jön majd egy cég, aki erre készít egy segédprogramot. Vannak, tehát akkor mondom, erre tökéletesen jók az összes ilyen azonnali cserélő program, ami lehetővé teszi a fájlok küldését, mert a Skype-ban egy pillanat alatt oda kerül az állomány a másik gépre, vagy akár például a Messengerben, de számtalan olyan hasonló alkalmazás van, akár cserélő program, akár más hálózati alkalmazás, ami ezt így módon megoldja, csak hát mennyivel egyszerűbb volna, hogyha én oda kattinthatnék egy ikonra, megnyílna nekem egy olyan ablak, amiben rögtön látnám a kollégának a gépét, azon egy megosztott mappát, és oda tudnék tenni bármit. Hát sajnos egyelőre még itt nem tartunk. Köszönjük szépen, Balázs! Nagyon szívesen! Néhány nappal ezelőtt egy újságíró kollega üzent nekem az egyik közösségi oldalon, hogy lessen meg ezt vagy azt az információt a Facebookon, ilyen fonetikusan írta le a Facebook nevét, és nem is gondoltam akkor, hogy majd ilyen hirtelen fogunk visszatérni a műsorban is a Facebook és az olaszok kapcsolatára. Kovács Tücsi Mihály. Igen, egy érdekes, vagy inkább piszkos trükk. Maradjunk udvarosan az érdekes trükknél. Berlusconi miniszterelnök arcát néhány nappal ezelőtt átigazították a milánói dóm egy kisebb szobrával, amiben azért beleugrott egy-két foga, orr, csontörés, stb. Nagy botrány lett belőle. Felgyógyulást kívánunk ezennel is. A hírek szerint most már ki is fog jönni a kórházból. Ez idáig még nem lenne olyan érdekes hír. Olaszoknak ismerjük a vérmérsékletét, közben kiderült, hogy pszichiátriai kezelés alatt áll az elkövető. Igen ám, de a Facebookon felbukkant egy rajongói csoport, akiknek roppantó tetszett ez az egész, és ezt a bizonyos menélőt Tartagliának hívták, és szeretjük Tartagliát, vagy valami hasonló nével alakult egy ilyen Facebook csoport, aminek rajongói csoport, aminek így hihetetlen módon kezdett nőni a tagnévsora, és hát ezt úgy néz ki, hogy ma a miniszterelnök pártjában ezt nem nézték jó szemmel, ugyanis másnap úgymond olaszok milliói vették észre, hogy ők érdekes módon a miniszterelnököt támogató Facebook csoportban vannak benne. Tehát például egy konkrét adat, hogy előző este még a... Bocs, anélkül, hogy beléptek volna a csoportba? Bizony, pontosan. Előző este még a legnagyobb Berlusconi nevével jelzett csoport az volt egy bizonyos No B-Day, ami sajnos nem tudom, hogy az olaszoknál mi lehet ez a bizonyos B-Day, gondolom valami ottan ilyen saját politikai, de ennek volt 368 ezer tagja, és érdekes módon másnap reggel 376 ezer fővel a legnagyobb csoport a Berlusconi támogatjuk a Massimo Tartaglia rajongókkal szemben című csoport volt a legnagyobb. 100 ezerek vették észre, hogy ők ebből a csoportba soha nem léptek, és mégis benne vannak. Trükközésről van szó, kiderült ugyanis, hogy volt valamilyen akármilyen más csoport, és egész egyszerűen ennek a csoportnak a moderátora, vagy tulajdonosa, mikor hogy hívják, egész egyszerűen átnevezte ezt a csoportot. És onnantól kezdve, tehát az eddig ki tudja, szeressük az almás rétes csoportból, most lett szeressük a miniszterelnököt csoport. Ami úgymond ilyen kis trükkös kommunikáció, hogy nagyon jól lehet kommunikálni, hogy mennyire népszerű a miniszterelnök, hát nézzük hát a rajongói csoportjában. És valljuk be, hogyha itt mindenkinek vannak ilyen akkontjai a különböző ilyen csoportoknál, hogy ki szokta megnézni, hogy hoppá, milyen, hogy a felsorolásban, hogy nekem milyen csoportjaim vannak, hogy abban melyikbe vagyok benne. Tehát ilyen módon azt mondod, ilyen módon könnyen bekerülhetnénk egy olyan politikai csoport támogatói körébe, és abban nagyon nem akarunk tartozni. Persze, hát 2007-ben volt talán az, hogy a Magyar Gárdának írtán azért lett az egyik legnagyobb támogatói csoportja, vagy több tízezer fővel, mert egy teljesen más témájú csoport egyszerűen átnevezte magát. Nem lennék meglepődve, hogyha lassan erre külön iparága alakulna majd, hogy mindenféle bolond névvel alakuljanak csoportok, hogy én szeretem a ilyen-olyan hamburgert, és arra mindenki bolond boldogtalan be fog jelentkezni, és amikor a megfelelő pártnak éppen érdeke lesz, akkor az gyakorlatilag ezt az átnevezést eladja a rendszer. Persze nem sokat ér, hiszen csak azt tudja elmondani, hogy milyen nagy tagnévsor van, ahonnan aztán gyorsan el is szivárognak. Persze, az egyetlen megoldás az, itt is az történt, hogy villámgyorsan kiiratkoztak ezekből a csoportokból, de meg köztudomás, hogy azért a pártok életében is roppant erős a pillanatnyi érdekeknek. Ez biztos, hogy vannak olyan szakemberek, akik kiszámolták, hogy az adott pillanatban ennek milyen értéke van és mennyire. Tehát mint most is, hogy ugyebár nagyon kellemetlen volt a számokra, hogy mennyien támogatják azt, aki szétverte a miniszterelnök fejét, hogy nekik megérte azt, hogy ilyen húzással megmutassák, hogy legalább ennyien, sőt még többen támogatják azt a szegény miniszterelnököt. Mindenesetre az egész történet mutatja, hogy az internet mint eszköz a politika világában egyre jobban betüremkedik, és ott van, egyre inkább jelen van, és fogják használni mindenféle eszközökként. Tehát a Facebook is ilyen szempontból csak egy lesz majd a sok közül. Persze, és mivel ahogy a Web2-es világ egyre jobban beszivárunk mindannyiunk életébe, egyre jobban jelen vagyunk mindenféle helyeken, ezzel együtt megnő ennek úgymond a politikai reklámértéke is. És biztosan megvannak rá megfelelő szakemberek, hogy pontosan ki tudják számolni, hogy ennek mekkora úgymond a piaci értékesebe, hogy és miként kell bánni. Úgyhogy erre fel lehetünk készülni, hogy a jövőben rendszeresen fogunk kapni az ilyen oldalakon keresztül, akár politikai agitációkat és meghívásokat, felhívásokat, és az ehhez hasonló kis mocskos trükköket. Vagyis akkor ki kell majd alakítani mindenkinek a maga tudatos védekező rendszerét, hogy hogyan tartsa távol magát, vagy a rendszertől magától, vagy ezektől a trükköktől, és azok elkövetőikre. Igen, ez egy újabb kihívás lesz. Valószínű, hogy itt erre szerintem pusztán az ilyen közösségi oldalak fejlesztői is oda fognak figyelni, hogyha gondolom, hogy fognak rá csinálni, hogyha van egy népes csoport, ami egyik pillanatról a másikra nevet választ, akkor valószínű, hogy erről fog a rendszer küldeni a magának a készítőknek egy nézzétek már meg, hogy ezt egyik pillanatról a másikra elnevezték ilyenre. Van ebben valami suskus, vagy nincsen? Közösségi oldalak azért is nagyon népszerűek a reklámügynökségek körében, mert hihetetlen letöltésszámot meg oldal látogatottságot tudnak felmutatni. És ezt a mai reklámvilágban igencsak szeretik az ügynökségek, ezeket a letöltés meg látogatás számokat. Borek András ma esti témája kicsit kapcsolódik a reklámvilágával, foglalkozik a nyílt forrás kódú rendszerekkel kapcsolatban. Van egy olyan rendszer, amely segíteni fog ezeknek az ügynökségeknek. Nem csak az ügynökségeknek, hanem mindenkinek, aki valamilyen úton, módon szeretne részesedni a reklámnak az áldásából is, tehát pénzügyileg is szeretné rentábilissá tenni azt az oldalt vagy blogot, amit üzemeltet. Tehát például egy bloggernek is, aki saját maga indítja el a saját blogját? Így van, sok olyan blogger van, amelyik nem valamelyik blogszolgáltatónál tartja fönn az oldalt, hanem bizony saját tartalomkiszolgáló rendszert üzemeltet, és azon keresztül saját képére. Ezek általában nagyon fontos véleményvezéreknek mondott ember, vagy véleményformáló embereknek a blogjai, akik saját brandet alakítanak ki saját magukból. Tehát nekik nagyon fontos, illetve hát azoknak a cégeknek is, akiknek valamiért fontos, hogy a interneten megjelenő tartalomba egyébként reklám is bekerüljön. Csak két mondatot azoknak, akik egyáltalán nem járatosak az online reklám világában. Miért kell ezzel foglalkozni, hogy ilyen rendszert építsenek? Hát azt a reklámbannert kiteszi az oldalra és kész, nem? Nem. Ha nem? Azért nem, mert magának a reklámnak is több csatornája van, hogy hogyan jut el egy adott reklám egy oldalra. Alapvetően három nagy módja van neki. Az egyik a direkt reklámozók, amikor valamilyen reklámozó megkeresi, vagy egy olyan cég, aki terméket vagy szolgáltatást próbál meg reklámozni, megkeresi az oldal üzemeltetőjét, hogy ő szeretné elhelyezni a reklámot. Ezt ugye valamilyen úton, módon majd az oldal üzemeltetője, fenntartója, tulajdonosa eldönti, hogy szeretné-e, és ha igen, akkor mennyiért, és ki fogja tenni a reklámot. Ez az egyik. A másik, amivel gyakorlatilag nap mint nap találkozik az egyszerű felhasználó, az olyan hirdetések, amik mondjuk mi a legjobban ismerünk, például a Google-nek vannak ilyen hirdetései. Amik szöveges hirdetések? Szöveges hirdetések is, de más egyéb hirdetések, hogy tudunk a Google-nek felületet adni a mi saját oldalunkon, amiben a Google az AdSense segítségével releváns, valamennyire releváns reklámokat helyez el az oldalunkon. Tehát ha az almás rétessel foglalkozik a weboldal, akkor rétesütésről például. Akár, vagy kapcsolódó témákról. Ebbe az a jó a weboldal üzemeltetőjének, hogyha valaki rákattint erre a hirdetésre, akkor az ebből befolyt összegből a Google valamennyit átenged a weboldal üzemeltetőjének is. Tehát mind a ketten jól járnak a Google is, illetve a weboldal üzemeltetői. Van egy harmadik csatorna, ezek a reklámpiacterek vagy tőzsdék, amik úgy működnek, hogy a reklámhelyeket, akik reklámhelyekkel rendelkeznek a felületen, azokat eladják olyanoknak, akik egyébként reklámkihelyezésekkel foglalkoznak. Itt jellemzően egyébként a reklámhálózatok, tehát az előbb említett reklámhálózatok jelennek meg, de nem feltétlenül, mert vannak specializált média, reklám, média ügynökségek, amelyek például kisebb és specifikusabb felhasználói rétegekre vannak specializálódva. Nyugodtan lehet neveket említeni, mert szerintem Magyarországon eléggé ismeretlenek ezek a Right Media Traffic, és van egy kimondott ilyen reklámtőzsde, ami Adsdakra, tehát a Nasdaqnak a mintájára nevezték el Adsdakra, egy ilyen reklámtőzsde, ahol lehet adni-venni ilyen reklámfelületeket. Tehát ez a három nagy terület van. Ha ezeket nézzük, akkor ezek jelentősen eltérnek abban, hogy hogyan találja meg a reklámozó felületet, vagy a reklámot, reklámfelületet kínáló embert a reklámozó. És még hogy én is egy gyakorlatias példát mondjak, hogy a reklámok általában kampányokban jelennek meg, annak van egy időtartama, ettől meddig tart, hány embert érjen el, és ugye az célcsoportja. Célcsoportja is van, így van, azt is be kell valahogyan lőni, illetve azt is időnként vállalják az ilyen online reklám kampányokban, hogy pontosan hányszor jelenik meg, pontosan hány embernél jelenik meg az a bizonyos reklámbanner. Azt nem lehet megcsinálni, vagy nem lehet garantálni egy kézzel kirakott hirdetésnél ezeket a számokat. Így van, tehát aki ilyen felületet szeretne biztosítani, annak ugye többféle reklámcsatornát kell kiszolgálni, és meg kell felelni a reklámozó igényeinek. A reklámozók egyébként a legtöbbet azért fizetik, ha a reklám ugye konkrét forgalom növekedést okoz. De azért ez érthető. Ehhez pedig nem elég az, hogy a jól behatárolt célcsoporthoz jusson el a reklám, hanem a jól fizető ügyfeleket kell idézőjelben megtalálnia, a magának a reklámozónak, vagy a reklámfelületet biztosító oldalnak, és ehhez az is szükséges, hogy a látogató profilját nagyon jól kell ismernie, és ezekkel az adatokkal jól kell sáfárkodni. Egyébként ezzel a webanalitika nevezetű dolog foglalkozik, amire majd a következő műsorban fogok kitérni. De magyarán, hogy tényleg ahhoz, annak, ha számítógépen jelenjen meg a hirdetés, akinek nagy szüksége van arra a termékre vagy szolgáltatásra. Így van. Aki egyébként nekiáll egy kicsit gondolkodni abban, hogy jó, most már van egy blogom, ami valamennyire befutott, például az enyém, vagy van egy kisebb cég, amelyik mondjuk információkat vagy híreket szolgáltat, az neki kell gondolkodni, hogy jó, de akkor most már váltsuk pénzre a népszerűségünket, és majdnem mindenkinek legelőször a Google AdSense jut az eszébe. Ez egy nagyon egyszerűen használható metódus, de, és itt jön a nagy de mégiscsak egy generalizált reklámcsatorna, amelyik nem biztos, hogy a legtöbb bevételt fogja generálni nekünk, mint üzemeltetőnek, és automatikusan kizárjuk egyébként azzal, hogy csak ezt választjuk az összes többi csatornát. Úgyhogy ez az optimálistól nagyon messze van, mint mondhatnánk, mint Makó Jeruzsálemtől. Nekem, mint üzemeltetőnek, weboldalt üzemeltetőnek az az érdekem, hogy valóban a legjobban fizető reklámcsatorna kerüljön be az oldalamra, és bizony én is szeretném maximalizálni a profitomat, nem csak a reklámozó, vagy nem csak azok a piaci szereplők, akik egyébként elhelyezik a reklámot. És ahogy mondtad, ez nem egy egyszerű feladat, tehát itt menedzselni kell a kampányokat, mérni kell a hatékonyságot, stb. Arról nem is beszél, hogy a hirdetőt is meg kell találni, nem? A hirdetőt is meg kell találni, neki is kell lehetőséget biztosítani. A legtöbb reklámhálózat már úgy működik, hogy licitálnak egyébként a helyekre, és hogy mennyit fizetnek egy-egy adott helyére, egy-egy adott oldalon. Mert a jobb helyek. Jobb helyekre természetesen magasabb áron lehet eladni. De ez akkor is egy nagyon komoly ügynöki munka. Igen. Tehát ez teljes ember kell azon túl, hogy még írja a blogját is, meg ott mahinálja a szerverét, meg egyébként dolgozik, meg valamiből élni is kell. Hát így hogy van. Megy ez? Ez úgy megy, hogy például egy olyan termékhez fordul, például egy OpenX nevű reklámmenedzsment rendszerhez, amelyik segít ebben nagyon sokat. Úgy tud segíteni ez a reklámmenedzsment rendszer, hogy az oldalba magát a reklámot, tehát ami a felhasználó vagy látogatón felé megjelenik, azt ugyanolyan egyszerűen lehet be helyezni egy ilyen kis JavaScript kóddal, mint például a Google AdSense. A másik oldala viszont ennek a reklámmenedzsment rendszernek nyitott mind a három csatorna felé, és nem csak, hogy nyitott, hanem például a különböző reklámtőzsdékre automatikusan bekapcsolódik, és ott fölkínálja a mi erőforrásainkat, tehát aki meg akar keresni minket, az minket meg fog találni ezeken a nyílt piactereken. A Google felé, vagy az összes ilyen nagy AdSense jellegű szolgáltatás felé is nyitott, tehát ők is meg tudnak találni, illetve a direkt reklámozók is meg tudnak találni, mert nekik pedig egy webes felületet biztosít. Tehát mind a három csatornát be tudjuk kapcsolni nagyon könnyen, anélkül, hogy meg kéne szakadnunk ebbe a fajta munkába, és a mi részünkről, tehát akik menedzselik ezt a dolgot, nekünk egy egységes felületet ad, egy egységes keretrendszert, amiből nagyon egyszerűen tényleg pár kattintással tudjuk menedzselni a reklámkampányt. Ami még jobbá teszi ezt a dolgot, ugye korábbi műsorokban beszélgettünk itt a nyílt forráskódú tartalomkezelő rendszerekről. A legtöbb ilyen nyílt forráskódú tartalomkereső rendszerekhez van ennek az OpenX reklámmenedzsment rendszernek egy modulja, és ezzel valóban... Csatlakozó felülete. Csatlakozó felülete, és hogyha össze akarjuk integrálni a már meglévő weboldalunkkal, ez gyakorlatilag szó szerint egy pár kattintással megoldható. Tehát viszonylag egyszerűen lehet ezt megoldani. És akkor úgy is mondhatnánk ezt az összekapcsolódási lehetőséget, hogy nem csak egy szoftver kezdünk használni a mi webszerverünkön, hanem egy közösség részévé válunk ezekkel a kapcsolódási formákkal, egy ilyen reklám, egyfajta furcsa, speciális reklám közösség részévé. Hát közösség, én azt mondom, hogy a saját reklámügynökségünk leszünk. Ami nem túl jó hír egyébként a klasszikus reklámügynökségeknek, hogy a közösségi emberek, egyébként ezek a véleményformáló emberek, akik nagy érték egy-egy reklámügynökségnél, hogy ezek önmaguk is, mint kvázi piaci szereplők belépnek erre a piacra. A másik oldalon meg nekünk, mondjuk, mint akik ilyen oldalakat üzemeltetnek, vagy ilyen oldallal rendelkeznek, nekünk bizony jó hír, mert azt tudjuk jobban tervezhető, vagy jobban menedzselhetőek ezek a bevételi források, amelyek még, hogyha nem is túl nagyok, tehát azért ne gondoljunk arra, hogy ebből minden blokk tulajdonos a következő Ferrari-ját ebből fogja megvásárolni, de akár abban is segíthet, hogy például az ilyen weboldal fenntartására fordított összeget mondjuk kompenzálja a bevétel. Tehát vannak persze ma már Magyarországon is olyan blokk tulajdonosok, amelyek jellemzően abból élnek, hogy főállású bloggerek, azért ebben nekik nagyon sok év munkájuk benne van, nap mint nap olyan tartalmakat helyeznek el, és olyan tartalmakat adnak, amire egyébként a közösség kíváncsi, és hát ez pénzre váltható. De szóval sokáig azért ez nem rentábilis, csak egy idő után, hogyha nagyon szorgalmasan dolgozik rajta. Ez azt hiszem, hogy mindenre igaz egyébként, akár blogról beszélünk, akár cipősarkalásról, hogy a vevőért meg kell küzdeni, a népszerűségért meg kell küzdeni, és nem elég csak egyszer 15 perc hírnevet szerezni, hanem bizony ebbe a nagy zajba, ami az interneten van, ezt fönn is kell tartani. Hát láttunk a magyar médiában ellenpéldákat is az utóbbi években, de ebben most nem erüljünk bele. Szóval OpenX, ez a neve ennek a reklámmenedzsment rendszernek. Egyedülálló ebben a formájában? Tehát más ilyen reklámmenedzsment rendszert nem is nagyon ismerünk ilyen nyílt forráskódú változatban. Ennyire összetett és jól szervezett, átgondolt rendszert nem igazán ismerünk. Aki nem akar ezzel az OpenX-szel foglalkozni, viszont érdekli az online reklám, illetve az online média, annak is érdemes ellátogatni az openx.org oldalra, ahonnan egyébként letölthető ez a rendszer, illetve még szolgáltatásként meg is lehet, vagy bérelni is lehet mindenféle verzióba, tehát ezt meg lehet ott nézni. De nagyon-nagyon sok információt, közérdekű információt, vagy közérthető információt helyeztek el az OpenX fejlesztői arról, hogy hogyan működik a reklámpiac, miről is szól, és hogy hogyan lesz ebből pénz, és hogy az ember hogyan tud ebbe bekapcsolódni. Tehát egy olvasmányos tartalom is van fönt náluk. Az infószótárban nem is a nagyon régen beszélgettünk a pendrive-ról, hogyha emlékszik rá Bódi Zoltán, a netnyelvész is. Most megint visszatérünk az USB-hez. Már megint. Egy sajátos jelentés környezetben szeretnék visszatérni már megint az USB-hez csatlakoztatható adat tároló, hordozó és kapcsolatteremtő eszközhöz, már nem is tudom, hogy hogy nevezzem meg, de szerintem ez elég pontos volt. Ez egy kis sztori is tartozik, hogy kezdek érdeklődni a mobil internet iránt, és ahány weboldalra, illetve szolgáltatónak a weboldalára fölmentem, mindenhol az USB-n keresztül csatlakoztatható voltak éppen széles sávú mobil internet modemnek a megnevezését, azt mindenhol USB stick formájában találtam meg. Ja, tehát nem is írják ki ilyen szabatosan, ahogy te végigmondtad ezt a nem hosszú megnevezést, hanem egyszerűen csak így, hogy USB stick. Igen, vagy stick. De a weboldalakon minden a USB stick szerepel. Na most vissza a kifejezés történetéhez. Az USB stick kifejezés az már régóta használatos egyébként. Nagyjából azóta, amióta a pendrive-ok, vagy USB drive, vagy flash drive, ez tökre ugyanaz. A stick tehát nem ismeretlen. Hadd utaljak az informatika, hát tulajdonképpen hőskorára, mind a mai napig használnak egy másik sticket. Az az a joystick, tehát a régebben használtak ezt a játékok. Most is használják a joystickek játékok irányítására? Persze. A repülőgép szimulátoroknál. A repülőgép szimulátoroknál mindenképp, de... Én egyáltalán nem játszom, tehát semmilyen módon használják. Persze, lehet kapni a nagy üzletekben. Na, mindegy, szóval a stick az nem egy ismeretlen dolog. Mit is jelent ez? Bot, rude. Ezt jelenti, és az USB stick, tehát mondom, a régi eredeti jelentés körében szinonimája az USB meghajtónak. Honnan kapta a nevét? A formájáról ennek az eszköznek. Ez egy kis rudacska, botocska, amit csatlakoztatni lehet a számítógéphez az USB porton keresztül. Magyar nyelvterületen egyébként nem nagyon terjedt el mindez idáig. Az újdonság most az, hogy az USB stick egy új jelentést kapott, és ebben a jelentésben viszont a magyar nyelvi környezetben is elterjedt, ezt mondhatjuk így. Az USB stick, tehát a Mobile Broadband Stick szakkifejezésből kialakult változat, tehát a mobil széles sávú, hát a stick, tehát most nem botnak fordítsuk le, hanem szabadabban mondjuk csatlakozónak. Ez tulajdonképpen az a modem, ami minden létező internet kapcsolathoz szükséges, a vezeték nélkül is szükséges egy modem, és jellemzően a notebookokhoz úgy oldják ezt meg, hogy egy USB csatlakozóval lehet csatlakoztatni. Van más módszer is, de ebben most nem menjünk bele. Tehát a mobil szélessávú modemnek az elnevezése, az hogy jön az USB stick, ez egy funkcionális alapon történő jelentésváltozás, tehát az voltaképpen az az eszköz, amivel a modemet csatlakoztatjuk, az tulajdonképpen pontosan olyan, mint egy pendrive, sőt a modernebb USB stickekben memória rész is van, memória kártyával bővíthető rész is van, tehát valóban USB kulcsként újabb megnevezés, ugye pendrive-ként is használható, de az alapfunkciója az, hogy bele lehet tenni egy picike SIM kártyát, amivel kapcsolatot tud teremteni, a vezeték nélkül hálózattal benne van a modulátor, demodulátor, tehát a modem, és USB-n keresztül csatlakozik az eszközhöz. Tehát íme egy ilyen egészen furcsa változássorozat, ami jól megmutatja, hogy egy kifejezésnek milyen nagyon bonyolult jelentéshálózata lehet. Ez nem kell érteni, csak használni kell tudni a kifejezéseket. És el kell tennie néhány évnek, hogy kialakuljon ez a jelentéshálózat, igen, mint hogy az USB esetében el is telt már. Hát több mint 10 éve használjuk ezt a bizony szabványt, és lám ki is alakult a jelentéshálózat. Lesz még ilyen szerintem a jövőben. Köszönöm szépen, eddig tartott a Netidők, a honlapunkat továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.